Ba, bueno, gure jardun honetan Euskadi Irratiak 40 bete ditu, 40 urte baino gehiago, eta guk pixka bat, ba, gradu amaierako lan honetako helburu hartu dugu, ba, kazetarien lanak nolako bilakaera izan duen Euskadi Irratian. Eta horretarako Euskadi Irratiko erredakziora etorri gara, eta hemen urte luzeak dara mazkizuen kazetari horiek elkarrizketatzera gatoz, ba, zuek ikusi duzuelako gehien bat, nolako bilakaera izan duen. Horretarako, ba, beste elkarrizketatuetako bat, beste kazetarietako bat erredakziokoa, Bertxe Etxeberria dugu, egunon. Kaixo, egunon, hasier. Ba, lehenengo galdera hori izango litzateke, denei berdina egiten dugu. Noiz jakine erabaki zenuen, kazetari izan nahi zenuela, nun egintzen dituen kazetaritzako ikasketak, eta noiz hasi zinen Euskadi Irratian, eta hasi zinetik orain arte, ba, zelanetan ibili zaren hemen Euskadi Irratian. Bai, urte asko nola diren, ja, ondo labur biltzen dudan dana. Bai, erabaki, ba, nik uste unibertsitate ikasketak hasi baino hilabete batzuk gutxiago horri bilin nintzen zalantzan, ez da, ba, filosofia zela, kazetaritza zela, euskal filologia zela, azkenean irakasle izateko ez nun aparteko grinarik alderantziz, eta esaten, bueno, ba, beste, eta irratiarekin alako gertutasun bat beti izan dugu etxean asko entzuten zen herri irratia, gara Gipuzkoako etxe askotan bezala garai hartan, 80ko hamarkadan, eta orduan, ba, bueno, hartatik eren ikuste zaletasun pixkat iritsi zitzaidala, eta ala, ikasketak Bilbon egin nituen Leioan, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gero bukatu eta handik urte betera Inglaterran master bat ere egin nuen, Mass Communication, Leicesterko Unibertsitatean. Eta hori, Euskadi Irratiko lana, ba, egia esan, zea, karrera maitu baino lehen, bi urte lehenago, ja, hemen klasekiden itun, Jaime Otamendi, Tere Beloki, Beatriz Zabaleta, Jon Sarasua, hor, klasekidea ginen danak, eta larun bat goizetan haiek egiten zuten saio batera, ba, engantzatu nintzen horrela, eta gero, ba, ordezkotzak udan, eta bar, eta hortik aurrera, ba, tarte batzuk atzerrira joateko eta kenduta, ba, hemen, ia, ba, 35 urte baino gehiago. Laurogeita esango nuke, ia, 7tik, izan daiteke. Azkar esaten da, eh? Azkar esaten da, bai, bai, bai, bai. Bai. Eta orduzke bastik, bueno, aipatu duzu larun batetan saioren bat, zelan gehiagotan. Ba, ura zen magazin bat, eta han, ba, gauza txiki batzuk, horrela, bai. Eta gero, ja, ordezkotzetan, boletinetan hasi nintzen asteburutan, eta geroztik ia beti albistegietan lan egin izan dut. Ia beti, ez beti, baina, bueno, ia beti, bai, ba, boletinak, gero bolara batez Radio Euskadirako, lokaleko albisteak eta jarraitzen, gero Bruselako korrespondentzia, Euskadi Irratia eta Radio Euskadirako, hor 85, 87 urteen artean izan zen hori, gero handik etorri, Gasteizko korrespondentzian beste urte bat, urte bete, gero berriz hemen, ba, denetik esango nuke. Urte mordoska bat baita ere, produkzioa esaten dugun hortan, bai Manu Etxezorturekin goizetan, Maite Artolarekin mezularian, eta gero Maite Artolarekin berriz faktorian, hor 14-15 bat urte produkzioan eman nituen. Ez denak segidan, tarteka gero redaziora itzuli, eta hori bakaleko lana, prensorrekoa jarraitu, hauteskunde kanpainak, denetik pixka bat, bai, zango nuke. Ikusten dugu, denetik, bai, leku ezberdinetan, eta baita, bai, nazioartean ere, bai, pixka bat. Bai, nazioarteko gaietan, bueno, Bruselan egon nintzenean korresponsal, gero Ipar Irlandara ere joan izan nintzen, han, ba, elkarrizketak hasi zirenean, Stormonteko lehendabiziko elkarrizketak, Eiraren suetenak, eta bar, eta ura ere tokatu zitzaiten bolara batean, bueno, esango nuke kirol retransmisioak salbu, hori ez dut inoiz egin, magazinetan lana ez horren beste, baina bi urtez zinemaldia jarraitu eta hori ere egin izan dut, baita ere, kulturalbisteak. Ez dakit, denetik. Ba, izuzten ere, ba, bigarren galdera ja horretik jungo da, hemen horren beste urte eta horren beste lekutatik pasata, ba, pixkat lan balia bideoiek nola aldatu diren, zuke ikusko zenun, ze aldaketa eman duten bai telefonen, bai zugarria, bai grabagailuek, eta bai, zein izan den nabarmenena zure ustez, aldaketari nabarmenena. Internetek ekarri duena, baina beste gauza batzuk ere, bai, ba, ni sartu nintzenean hemen idazmakinak zeuden redazio hontan, telefonoa, ba, telefono fijoa, idazmakinak eta gero bobinak, audio bobinak, grabagailuak handiak, Sony markakoak izaten ziren, haiekin prentsaurrekotara, kaseta ekarri, audio edo zatia behartzen una bobinara pasa, baina hasiera eta bukaera aukeratuta, ez noski, orain egiten ditugun edizioiek erditik, kendu erditik sobran dagoena, ez dakize, eta hori, hori dana, edizio mota hori, gerora etorri da ordenagailuekin eta hor izugarrizko aldaketa komunikatu telefono fijo bidez edo teknikoarekin joan da unitate mugikorra unitate ibiltaria esaten genuena UMEA zerbait importantea balima zen teknikoaren babesa behartzen joateko lekuetara eta kalitate honez erretransmititu ahal izateko eta bestela telefonoz ba kabinati deituta edo bilatu kabina bat, bilatu taberna bat, bilatu bestakit, altzen nuen bezala, inguruko bizilagunen etxetara sartuta baita ere, larrialdiren bat kubritzera joaten balima zinen, edo ez behar bat, edo horrelako zerbait. Eta gero, kanpotik askotan ni Bruselan nengoenean, esate baterako, hor itzularazitako ordainketa edo esaten zena kobro revertido hori, deitu, zentralitara telefonikara, eta kobro revertidoa bat eskatu, hemen irratiarekin, eta horrela, horrela grabatu, kronika, grabatu edo zuzenean sartu, eta horrek denak zer esan nahi du, ba, gero hori dana bizkortu eta erreztu zenean, ba, sakeleko telefonoarekin, internetarekin, eta bar, ba, zer ekarri du, ba, iturriak ugaritu. Abiadura bizkortu. Errestasun teknikoak, baliabide teknikoak, askoz ere handiagoak. Abiadura ere bai. Dena ona, ba, ez dakit, ze horrek ekarri duen velozidadea, batzutan neroni izutu egiten naiz oraindik pentsatzen da baina ze abiadura da hau. Zer, ez dakit, zerbait ikusi idatziz eskuratu audio bat berehala, ba, nazioarteko gaietan esate baterako, ezta? Eta seitun antenara eta horrela egiten dugu askotan, ez? Azken orduak bat beste baina prozesatzeko albisteak eta testu ingurua jartzeko eta beste azalpenen bat emateko denbora behar da. Ez bakarrik gu jabetzeko albisteaz. Denbora eman bertzaio entzuleari, baitare entzuteko, jabetzeko, ulertzeko, eta nik uste dut ja muturrera joan da garela abiaduraren hortan, eta uste dut atzera egin behar dugula, ez atzera lehen gora, baina nola baitere bilatu behar direla moduak beste era batera gauzak lantzeko. Eta, bueno, ba, janarietan eta slow hori etorri dan bezala, ba, ez dakit slow hori ez dakit ezote dugun, ez? Bueno, badaude saiakerak, nazioarteko kazetaritzan bostu bebikoitz eta hor badaude webgune batzu, ba, bueno, testu ingurua jartzeko eta kazetaritzaren oinarrian dauden bostu bebikoitz galdera horiei erantzuteko, ez da, ba, pixka bat bistatik galdu gabe, horregin beharko genuke alegin bat, ez? Ez dakit, eta bueno. Hausnarketa interesgarria, guk askotan unibertsitatean ematen dugu, slow journalism eta hori izaten dena, kazetaritza lasaia litzatekena, orain arte behira, asko entzun dugu beste hizkuntzetan, de euskeraz gutxi entzun zen, agia lehenengo kazetarietako azala, hori hausnartu duena, baino bikain. Hausnarketa horretatik hain zuzen ere, abiadura undian nazioartekoak iristen diren bezala eman, zuori Bruselasen ibilia zara, nazioartean ero, hai? Iparlandan eta leku ezberdinetan ere, gaur egun erreakziotik iten duzu lana, baina askotan ere nazioartekoa landuz. Alde horretatik, bueno, hirugarren galdera izango litzatekena da, ba, garai, bueno, ba, best nola aldatu denez, leno nola egiten zen dituzten ba, lana edo, bueno, igual, lasaiago egiten zen dutela ipatu duzu, eta, ba, hori, nazioarteko albisteak leno lasaiago orain azkarrago, oso azkar konektatzen da, nola... Bai, bueno, hemen aldaketa handia izan du da, esate baterako, guk ze jenderen gana jotzen genuen nazioartean, ez da? Hori garai batean esaten dizute Euskadi Irratia hasi eta urte gutxira, ba, esate batera Latinoamerikan, Afrikan, alegin hori egin izan dugu bertan dagoen jendearekin, zen lehen eskuko informazioa izatea da importantea, ez da? Claro, azken ordua jaso dezakezu agentzitik edo momentu hontan baitare agentzitik edo bueno, internetetik edo zein iturritatik, ezta? Baina bertako iturria. Ordun, bertako iturria garai hartan Euskadi Irratia sortuta gutxira izaten zan asko, ba Afrikan, Hego Amerikan zeuden, ba apaiz jendea, misiolariak, baita ere ba garai batean Ameriketara joandakoen ba ondoko belaunaldiak, ezta, semealabak eta euskal iztunak edo izan zitezkenak, baina asko ziren ba hori, misiolari eta bar, ezta? Asko jotzen genuen jende arengana eta oso gauza interesgarriak eta mintzakidetza interesgarriak lortzen genituen. Gaur egun munduan dabiltzan euskal herritar guztietatik, ba beste erabateko jende asko dabil, ba enpresa lan interesengatik, lan beharrengatik joan dana Asiara, zera Afrikara eta bar, ezta? Ezta Amerikara eta gero gure berri emale sareare bai. Eta pixkanaka eraikitzen joan garena, kolaboratzaileak hasieran, orain ja berri emale bezala dauzkagunak, eta hor munduan barrena, eta importantena da hori izatea, lehen eskuko informazioa izatea. Hori ez da biztatikan galdu behar, hori, zera, eta gero horren importantzia, eta gero aparte badaude agentziak, eta bar, ezta? Hori, orduan, hori dana nola uztartu eta gero nola erantzi analisi bat, hori litzateke pixka bat gure egitekoa. Hortan saiatzen gara hemendik ere, baina, ba. Bueno, baina, bueno, gure mugekin. Ba, ze, noski, beti, ba, hemendik zabiltzalako. Ze, edabide txiki bat garelako, ba. ezin ditugulako izan, zera, baina, bueno. Ba, begira, orain arte kazetari lan bilekan hortan, ikusi ez genuen, zera bat esan diozu, aipatuzu gaur egun berri emaiak ditugu mundu mailan, Euskadi, bueno, ITB taldean, mundu guztian zehar ditu berri mailak, baina leheno kolaboratzeiak zirela, ez zirela baita ez bada berri mailak, bila hori ere bada. Orain ere baditugu kolaboratzaileak, bai, bai, gure programetako noski. Gure lankideek badituzte, bai, badituzte kolaboratzaileak, eta bai. Aristegi diren horiek, kazetari, ITB-ren kazetariak dira, eta dian garai batean gehiago ziren zukaipatuzun kolaboratzaileak, edo antze biltzen euskaldunak, edo ala izaten zen, edo... Bai, bai, bai, horrela izaten zen, bai. Hori ere bada, bai, hori da, bai, bai. Ez genuena biztaratua. Gero, aipatu duzu, hau medio txikia dela, egia da, herri txiki, bueno, edo herri alde edo herri txiki bateko medioa, baina Euskadi Irratia zerbaitek berezi egiten bale madu euskera izaten da. Eta galdera horren inguruan ere ari gara elkarrezketatzen dugun kazetari guztiei galdezka. Eta zuri hain zuzen ere, ba hori ez, gaur egun euskarazko korteak dira nagusi, baina egin murritzago batean beste hizkuntzak ere entzuten dira Euskadi Irratian. Irratiko korte da adierazpenen traterak izan du bilakararik Euskadi. Bai, bai. Jakina. Ja, eske aurreneko gauza ezin dena aztu da Euskadi Irratia sortu zenean etzen artean irrati generalista bat emititzen zituen ordu batzu apustua zan euskarazko irrati bat sortzea eta pixka bat edo konpainia edo euskal mundu ura gerturatzea ikuspegi hori nik uste zeukatela beraie kontatu beharko dute, ezta, baina martxan jarri zutenek eta lehendabiziko zuzendariek eta ezta, baina gehiago zen ba pixka bat mundu ruraletik gertu zegoen irrati bat, ba gero urteekin egin du bilakaera oso importantea eta bihurtu da irrati generalista. Hasieran etzen. Hori urteekin etorri da. 24 orduz boletinak orduero ematea, informazio bat ematea, parekatzea irrati nolabait estandar generalistekin, hori urten ondoren etorri da. Eta hor ulertu behar da hizkuntzaren trataera ere. Hasieran dena zen euskeraz, orain dena da euskeraz baita ere emisioa, baina informatibotan esate baterako batzuk munduaren berri eta eman behar baduzu, ba, pixka bat hor nola jaso euskeraz sortzen ez diren edo euskeraz mintzatzen ez diren, ba ez dakit, ba protagonista, eragile nagusi eta bar hoien esanak edo adierazpenak eta gaur Putin sartzen dugu, Trump sartzen dugu. Ordun hor ze gertatzen da, behin atea zabalduta erdal hizkuntzetara, hori nola egin euskarazko emisioa eta gure hizkuntza nagusia denari, ba, nagusitasun hori kendu gabe. Jan ez tezan, esate batera, albistegi batean, erdal hizkuntzek jan ez dezaten euskera. Ze albistegi batean eduki dezakezu kongresuan. Ba, hor ez dakit egia esan formula egokienarekin gabiltzan edo ez gabiltzan. Batzutan, ba, akaso gehiagitxo entzun daiteke. Hemen protokoloak landuta ditugu, erredazio konseiluak eta zuzendaritzak, eta protokoleek diote dokumentu oso importantea denean, 10 segundura arte gehienez entzun daiteke erdal hizkuntza bat. Bestela, izan behar du bikoiztua, zapaldua, eta beti justifikatua aktualitateak eskatzen balin badu. Egia da, hala ere, ba, batzutan, ba, notizia asko balin badu daude segidan, Madriletik, Parisetik, Londrestik, ez dakit, orain herriadetik, ba, oreka hori, akaso, galdaitekela, ez da? Baina gero, dauzkagu beste burua uste, nola esango nuke, urteetan konpondu ez ditugunak. Eta gure eguneroko lana erabat baldintzatzen dutenak. Eskatzen digute lan bikoitza, hirukoitza, laukoitza egitea. Zergatik? Ba, kronika parlamentario bat. Kronika parlamentario klasiko bat da, tribunan esaten direnak, eztabaida batean, garrantzitsuenak, edo izpidea jarri dutenak, eta horiek biltzea ondo. Ba, guk, erdal hizkuntzen presentzia balima daukagu daukagun bezala ba, arautua eta mugatua, ba, guk ezin dugu esate baterako Aitor Esteban batek tribunan bertan ba Sánchez bati, garai batean Rajoy bati esandakoak bere horretan emititzerik, zergatik gure urrezko araua delako euskal hiztunaren korteak beti euskaraz. Euskal hiztunik ez dugu jarriko erderaz, frantsesez, gazteleraz, frantsesez, inglesez eta bar. Orduan horrek esan nahi du gure kronika parlamentarioa ez dala erabat fidela tribunan gertatu denarekin. Guk itxaron behar dugu, Aitor Esteban, Mertxe Aizpurua eta bar, ez, nolaz eta ez duten euskaraz egin tribunan, orain badute aukera aldatu delako kongresuko araudia, baina orain gutxira arte ez zuten. Orduan, euskaraz ez badute egin, itxaron behar dugu, beraiek atera, saioa bukatu, eta euskarazko kortea eman dezaten. Eta korte hori ez da inoiz izango tribunan entzun dena. Orduan, aparte, galdu behar dugun energia, denbora eta abar hori eskuratzen, aparte ez da periodistikoki esan dezagun fidelena eta adierazgarriena. Orduan, ba, gu hor gabiltza gure zer hortan ba, murgilduta eta bueno, batzutan ba, realitate paralelo ba, sortzen dugu. Gure hizkuntza trataerak hala eskatuta, baina ez dugu beste formularik oberik topatu orain arte. Ez dakit aurrerantzean zer egingo duten, ba, atzetik datorren, datozenek, ez, ba, ez dakit. Ba, begira, azkia, elkarrezketa hauek balio dezatela, etorkizunek hoiek Euskadi Irratiaren historia ezagutu, kazetariaren lan bilakaera ezagutu, eta ba, usunarketa hauek ere aurrera eramateko. Eta ja pixka bat borobiltzen joateko, azkeneko galdera hortan. Aipatu dituzu, hainbat ideia galdera hauek erantzungo luketenak, baina borobiltzeko eskatuko dizut, hori, kazetaritza lan bilakaera honek, aipatu dugun guztia kontuan hartuta, ba, kazetari lanaz, hobetu egin duen, arrastu egin duen, lausotu, eraldatu, zer esango zen? Eraldatu dudari gabe. Eraldatu dudari gabe. Nik ez dut esango oberako edo txarrerako, ez da disjuntiba horrelako horren simplea. Gauzak askoz ere komplikatuagoak dira. Orain podcastak eta horrelako audio produktuak geroz da gehiago eskaintzeko aukera egiten ari dira hedabide guztiak eta baita ITB ere eta Euskadi Irratia ere eta egin beharreko zerbait da. Milakaera teknologikoa hor dago eta gizartearen ohiturak eta irratiaren konsumo ohiturak ere aldatzen ari dira, baina gauza bat esango dizut. Irratiak entzuleak izan ditzan, irratiak edozein modutara eskainita ere, behar ditu bi gauza, kontalari onak eta eduki interesgarriak. Hori ez badago, soporte guztiak alperri dira. Berriak, zarrak eta atzetik etorriko direnak. Behar dira eduki interesgarriak, behar dira kontalari onak. Kontalari onak behar dute hizkuntza gaitasun ona. Gure kasuan kalitate honeko euskara. Aztuxe ez dakit ez dote zaigun geratzen ari puntu hau. Beste kurpilaean datozen beste gauza askoren poderioz, ba, teknologiak menderatu behar, irudia, eta beste hainbat gauza, eta gizartearen joera orokorrak. Orduan, ba, ni pixka bat bi gauza hoiekin geratuko nintzateke. Eta gero, beste gauza bat, irratia da, gure kasuan, Euskadi Irratia, gertutasuna, ze, orain inteligentzia artifizialak ez dakit iritsiko dan irratian saioak egitera, segurasko bai, eta ez da asko falta, baina behar da, gertutasuna kalean dagoenaren personaren ondoan egon, tortarako persona bate joan beharra duka, eta gero, momentuan gertatzen ari dena eta irrati publikoa garenez, zerbitzu publikoa eta informazio zuzena eta kontrastatua. Zuzena eta kontrastatua. Eta gero, ikusi dugu, orain gutxi, pandemia bat pasa dugulako, eta munduan dagoen egoerarekin, eta sortu aitezken larrialdiekin, irratiak izan behar du zerbitzu publikoa. Orain gutxi, Valentziako ugolde izugarri hoiekin ikusi dugu, ze garrantzitsua izan zen, Iluna barro horretan, irratia, telefono kobertura guztiak erorita zeudelako larrialdietakoak bat bi eta bar, irratiak egin zuen lana, eta gerrak eta bar, larrialdiak gertatzen ari diren gainerako lekuetan, Gazan ere bai, irratia egiten ari den eginkizuna, larrialdietan. Eta hortarako behar da irratia zuzenean momentuan. Podcastak eta gauza horiek denak oso interesgarriak dira. Zuzenean eta momentuan gertatzen ari dena, informazio zuzena, kontrastatua eta zerbitzu publikoa.